bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pogłębienie współpracy zbrojeniowej, energetycznej i gospodarczej zapowiedzieli prezydenci Polski i Korei Południowej po wspólnym spotkaniu. Nowelizacja ustawy o administracji ma uprościć i przyspieszyć załatwianie urzędowych spraw przez Polaków, zapowiada minister cyfryzacji. Zbliża się 60. tydzień kultury Beskidzkiej. Prezydenci Polski i Korei Południowej zapowiadają pogłębienie współpracy zbrojeniowej oraz w zakresie energetyki i gospodarki. W Warszawie Andrzej Duda i Yoon Suk-yeol rozmawiali m.in. o produkcji koreańskiego sprzętu wojskowego w Polsce, a także o polsko-koreańskiej współpracy w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz elektrowni atomowej w Wielkopolsce. Promocja handlu i inwestycji, współpraca na rzecz odbudowy Ukrainy i rozwój infrastruktury transportowej to obszary, w jakich Polska i Korea Południowa zawarły 3 międzyrządowe porozumienia. Jak podkreślał prezydent Andrzej Duda, to wszystko przekłada się na konkrety. Omawialiśmy kwestie związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozmawialiśmy o kwestiach związanych z inwestycjami w polskich portach, o rozwoju sieci kolejowej, wszystko z udziałem potencjalnym firm koreańskich. Polska chce również, aby koreańskie czołgi K2 mogły być produkowane nad Wisłą. Z kolei prezydent Yoon Suk-yeol mówił o partnerstwie na rzecz budowy elektrowni atomowej. Pomoże ona w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i uzyskaniu neutralności węglowej. A kontynuacja rozmów o rozwoju współpracy gospodarczej z udziałem obu prezydentów jutro na polsko-koreańskim forum biznesu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Nowelizacja ustawy o e-administracji ma w ocenie ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego uprościć i przyspieszyć załatwianie urzędowych spraw przez Polaków. Przedwczoraj rząd przyjął jej projekt, którym zajmie się Sejm. Proponowane przepisy wprowadzają m.in. elektroniczne pełnomocnictwa, zdalne zastrzeżenie numeru PESEL czy znoszą dla samorządów koszty utrzymania e-doręczeń. Jeśli przepisy przejdą przez pracę w parlamencie, to elektroniczne pełnomocnictwo będzie można wystawić w państwowej aplikacji na smartfony mObywatel. Możliwość upoważnienia bliskiej osoby w aplikację mObywatel do tego, żeby właśnie załatwić w naszym imieniu jakąś sprawę urzędową, ale docelowo chcemy, żeby to też stał się standard pełnomocnictw udzielanych w życiu codziennym. Czyli na przykład w przyszłości e-pełnomocnictwo mogłoby posłużyć do odebrania dziecka z przedszkola czy podpisania umowy u notariusza. Projekt nowelizacji ma też upowszechnić elektroniczny odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, czyli e-doręczenia. Po zmianach to państwo, a nie samorządy, weźmie na siebie koszty obsługi. Ryczałtowa opłata pokryje koszty operatora wyznaczonego, a dla obywatela i dla samorządu ta usługa będzie darmowa. Z kolei proponowana w projekcie zdalna opcja zastrzeżenia numeru PESEL ma ukrócić oszustwa z wykorzystaniem skradzionych danych. Dawid Grygorsewicz, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał słowa Donalda Tuska z 2003 roku wypowiedziane podczas spotkania z Eriką Steinbach, byłą szefową Związku Wypędzonych, która zgłaszała roszczenia wobec Polski. Szef rządu zamieścił na Twitterze nagranie, w którym przypomina słowa przewodniczącego PO. Donald Tusk ujawnia, kto jest tym politykiem, który najbardziej sprzyja Niemcom. Zobaczcie sami. Inwestujemy w rewitalizację dziedzictwa kulturowego, niemieckiego dziedzictwa kulturowego na dzisiaj polskich ziemiach. Ja powiem szczerze, na końcu nic nie zmieniłem jakby swojego wyobrażenia, a trudno znaleźć pewnie bardziej pozytywnie uwrażliwionego na problem niemiecki w Polsce poszła. Danke. Do spotkania doszło w redakcji Rzeczpospolitej. Jutro o 8.30 szef rządu Mateusz Morawiecki będzie gościem salonu politycznego Trójki. Zbliża się Wielkie Święto Ludzi Gór. 29 lipca rozpoczyna się jubileuszowy 60. tydzień kultury Beskidzkiej. Jesteśmy najstarszym festiwalem folklorystycznym w Polsce, podkreśla Aneta Legierska, góralka z Koniakowa, pełnomocnik marszałka województwa śląskiego. To wydarzenie w całych Beskidach. 5 dużych estrad, na których przez 9 dni odbywają się koncerty, 4000 wykonawców, śpiewaków, solistów, muzyków, tancerzy, ale do 5 dużych estrad dochodzą jeszcze 3 estrady towarzyszące, weekendowe. W Ujsołach, a mamy Wawrzyńcową Chudym, przepiękny zwyczaj palenia ogromnego stosu. Mamy Istebną, matecznik kultury beskidzkiej i mamy Zaolzie, Jabłonków, dziś w granicach Republiki Czeskiej, które jest jeszcze starsze od TKB i właśnie pomysłem przyszło Jabłonkowa, to nasze święto, które trwa już 60 lat.

kolejnym jubilatem łączy panów nie tylko data urodzenia czy miłość do roka, ale też sąsiedztwo na kręcących się czerwonych fotelach. A to chyba dobry trening przed dzisiejszą nocą. 13 lipca 1983 roku urodził się Tomasz Thompson Lach, wokalista, członek zespołu Afromental. Wszystkiego najlepszego i witamy w Klubie Karwowskich. Dzisiaj urodziny obchodzi także Przemysław Myszor, muzyk, instrumentalista, od 1996 roku klawiszowiec i gitarzysta zespołu Myslowic. Ale oprócz grania pisze też świetne piosenki, a to jedna z nich. Dlatego warto starać się, powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak, nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Psychodeliczny lot, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś, to przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Kalendarz mamy już odhaczony, a teraz zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do drugiej części programu. W niej zdecydowanie mniej radosne dzieje Polaków na Kresach. Zaskoczeni w 1941 roku atakiem niemieckim, Sowieci uciekali w popłochu ze Lwowa, pozostawiając w więzieniach miasta zawsze wiernego tysiące Polaków. Gdy jednak w ciągu kilkunastu godzin okazało się, iż pochód niemieckiej armii spowolnił, NKWD powróciło do swych kaźni i w bestialski sposób wymordowało wszystkich osadzonych. Księży torturowano w sposób szczególnie okrutny. O rosyjskich zbrodniach popełnionych na Polakach na terenach dawnych Kresów opowie teraz Katarzynie Gujskiej profesor Tomasz Panfil. Trójka na Kresach. Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. Polacy zapłacili straszliwą cenę za sojusz między Niemcami a Związkiem Sowieckim. Dwaj agresorzy nie tylko podzielili terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale w sposób skoordynowany dokonywali eksterminacji polskiej elity, polskiego społeczeństwa. I o zbrodniach Sowietów na terenach dawnych Kresów porozmawiam z historykiem, panem profesorem Tomaszem Panfilem. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Panie profesorze, pan w tygodniku Gazeta Polska opublikował poruszający artykuł, zresztą już sam tytuł, Zdążyć przed śmiercią, już porusza, myślę, że taką wrażliwość, ale to jest niesamowita historia przytoczona w tym artykule, które myślę, że jest takim symbolem w ogóle podejścia Sowietów, czy w ogóle może po prostu Rosji do Polaków. Opisuje pan profesor historię z końca czerwca, kiedy to NKWD-ści ze Lwowa uciekali już przed zbliżającymi się do swoimi do tej pory bliskimi sojusznikami, ale wrócili, jak zobaczyli, że mogą jeszcze wrócić, to wrócili, żeby zdążyć zamordować tych Polaków, których zamordować, no może nie wszystkich, których chcieli, zdołali zamordować, ale przynajmniej część, żeby Polakom nie odpuścić, żeby ta śmierć na Polaków, mimo tego, że już musieli się ze Lwowa ewakuować, mimo wszystko nie chcieli zostawić Polaków przy życiu. To naprawdę historia w ogóle niesamowicie poruszająca i pokazująca, jaka jest istota tego państwa. Miejsc, w którym sowieckie służby specjalne NKWD mordowały Polaków w czerwcu 1941 roku, jest więcej. Ale rzeczywiście, tak jak pani mówi, Lwów jest, można powiedzieć, soczewką, w której skupia się, no właśnie, co się skupia, nienawiść, no chyba taka nieprawdopodobna nienawiść połączona z zaciętością, z tym, że Polaków trzeba zabijać do samego końca i wbrew wszystkiemu i mimo wszystko, bo Wehrmacht rzeczywiście runął do ataku bardzo potężnie. Sowieci się kompletnie tego nie spodziewali. Znana jest historia ze Stalinem, z którym nie było przez kilka dni kontaktu, bo on po prostu nie mógł przyjąć do wiadomości, że Hitler złamał coś, co wydawało się absolutnym dogmatem prowadzenia wojny, czyli rozpoczął wojnę na drugim froncie. Zupełnie Stalin się tego nie spodziewał. Wehrmacht ruszył w tempie piorunującym. To był prawdziwy blitzkrieg, jeszcze szybszy, jeszcze bardziej gwałtowny niż ten, który Niemcy pokazali we Francji. I wojska sowieckie, te, które nie zostały zniszczone, uciekały w absolutnej panice, kompletnie nie wiedząc, co się dzieje. I w takiej samej panice uciekli NKWD-ści ze Lwowa. No i wydawało się, że za lada moment wejdą Niemcy. Tymczasem akurat na tym kierunku postępy wojsk niemieckich były troszeczkę wolniejsze i NKWD-ści wrócili. Uciekli 24 lipca, na drugi dzień wrócili, ale wrócili po co? Po to, żeby wymordować wszystkich więźniów przetrzymywanych w kilku miejscach Lwowa. Więzienie w dawnym klasztorze Brygidek, więzienie na Zamarsztynowie, przy ulicy Jachowicza, siedziba NKWD na ulicy Pełczyńskiej. W tych kilku miejscach zostali w celach więźniowie. I NKWD-ści wrócili i zaczęli ich mordować. No właśnie, pan profesor przytacza, ja przepraszam, posłużę się tym cytatem, który pan profesor zamieścił w artykule w Gazecie Polskiej. To jest cytat ze wspomnień pani Karoliny Lanckorońskiej, wybitnego polskiego naukowca, historyka sztuki. I pani Karolina Lanckorońska opisała to, co zobaczyła u Brygidek właśnie. I ten cytat, ja rzadko posługuję się takimi cytatami, no tak straszliwymi, ale ja myślę, że warto mimo wszystko go w tym momencie odczytać, żeby też pokazać, jak straszliwe było to okrucieństwo sowieckie. Byli tam księża ukrzyżowani na ścianie, jeden z różańcem przeciągniętym przez obydwie jamy oczne i drugi z krzyżem zaznaczonym gwoździami wbitymi do piersi i innych bardzo wielu. No, jakaś niesamowita diabelska furia. Tak wyglądała, to jest właśnie opis no, przez bardzo wiarygodnego świadka podany, bo pani profesor Karolina Lanckorońska, naprawdę no, światowej sławy historyk sztuki. Przyzwyczajona do naukowej metodologii, tak. Nie do koloryzowania tylko. Więc ten opis należy rzeczywiście potraktować jako całkowicie wiarygodny i prawdziwy. Tych świadectw jest całe mnóstwo. No, ten rzeczywiście, ta relacja pani Karoliny Lanckorońskiej jest niezwykle przejmująca, ale inne są wcale nie mniej przejmujące. Świadkowie mówią, no spróbujmy sobie wyobrazić, tak, z stary budynek. Kondygnacje mają 4-5 metrów. I świadkowie mówią, że w miejscu, w którym NKWD mordowało więźniów na dziedzińcu Brygidek, rozbryzgi krwi sięgały do pierwszego piętra. To jest kilka metrów w górę. Co tam się działo? No, mniej więcej wiadomo, chociaż ludność Lwowa była odcięta od tego miejsca kaźni. Sowieci uruchomili silniki samochodowe. Cały czas pracowały silniki samochodów. I w tym miejscu, i w innych miejscach różnie ta metodologia... To było zagłuszanie, tak? Tak, tak, oczywiście, ponieważ na dziedzińcu, chociaż dziedziniec sam w sobie głuszy odgłosy, ale i tak te silniki pracowały, żeby nie było słychać wybuchów granatów, serii z karabinów maszynowych i krzyków ofiar mordowanych absolutnie bezwzględnie. No właśnie, ten opis pani Lanskorońskiej. Można by się spodziewać, że jeżeli oni uciekli i wrócili i za chwilę będą uciekać znowu, no to się będą śpieszyć. Zrozumiemy wtedy, że śpiesząc się wrzucą granat do celi, jednej, drugiej, trzeciej. Ale ta śmierć księży to pokazuje, że tu jest jakieś celebrowanie okrucieństwa. To jest rzeczywiście, to są ślady obecności zła wcielonego. Tu nie ma pośpiechu w mordowaniu, tak jak w innych miejscach, że ustawiali karabin maszynowy przed celą, otwierali drzwi i po prostu strzelali tak długo, aż zabili wszystkich w tej kilkudziesięcioosobowej z reguły przepełnionej celi. Więc to jest coś niesamowitego. A Lwów jest tylko takim chyba najbardziej, owszem, spektakularnym, ale jednym z wielu przykładów, bo są słynne marsze śmierci, ponieważ na pierwsze wieści o tym, że granica pękła, że wojska niemieckie posuwają się w głąb, no nie powiemy Związku Sowieckiego, bo były to ziemie okupowane, polskie ziemie okupowane, ale że Wehrmacht nadciąga, to NKWD-ści wypędzali więźniów z cel, formowali kolumnę marszową i gnali ich na wschód. Nie bardzo wiadomo dlaczego, no bo jaki ma sens ewakuacja więźniów politycznych? Natomiast no właśnie jest ta nieprawdopodobna zupełnie zaciekłość, że człowiek by pomyślał, że uciekający będą ratować dobytek materialny, księgi szyfrów, tajne dokumenty. A oni nie chcą zostawić żywych więźniów politycznych. Tu jeszcze może na koniec wrócimy do tego momentu, bo tu jest jedna niezwykle ciekawa rzecz, która ale to właśnie, wrócimy może do niej na koniec. Marsze śmierci, najsłynniejszy marsz, no tych marszy było kilka, a może zaczniemy od pociągów. Znamy dwie takie opowieści, dwa świadectwa związane z ładowaniem więźniów do pociągu. Jeden zupełnie niesamowity, bo pokazujący znowu to samo, tą zaciekłość, tą nienawiść w stosunku do NKWD, do Polaków, czy szerzej, do wrogów klasowych. Z więzienia w Zaleszczykach wyciągnięto wszystkich więźniów, zapakowano do wagonów kolejowych. Wyglądało to na zwykłą ewakuację, tyle tylko, że te wagony dotoczono do mostu na Dniestrze. Tam wagony oblano benzyną, podpalono, a podpory mostu po jakimś czasie wysadzono. Czyli skomplikowany, wieloplanowy taki mord dokonany tylko i wyłącznie w celu pozbawienia życia. Tu nie ma żadnej głębszej motywacji. Tu nie chodzi o to, że ci więźniowie z jakichś tam powodów nie powinni wpaść w ręce Niemców, że z jakichś tam powodów nie wolno ich zostawić w tym więzieniu. Tu jest nieprawdopodobne zapamiętanie w źle. Oni chcą ich zamordować. I drugi przypadek, chyba chciałem powiedzieć, że jeszcze smutniejszy, ale cała ta historia jest przerażająco smutna. Mianowicie w Wilnie Sowieci też załadowali więźniów w Białymstoku. Mieli ich zawieźć do Wilna. W Białymstoku Sowieci zapakowali więźniów do pociągu, Natomiast nadleciały samoloty niemieckie i ten pociąg zbombardowały. I nieszczęśni Polacy ginęli w pociągu, można powiedzieć, z rąk obydwu wrogów Polski i polskości jednocześnie. Bo to Sowieci ich wpakowali do pociągu, ale pociąg zbombardowali już Niemcy. Oni nawet kiedy ze sobą walczą, to i tak Polacy są ofiarami wspólnych ich działań, no, czego oczywiście najbardziej dobitnym przykładem będzie kilka lat później powstanie warszawskie. Właśnie, panie profesorze, bo pan też pisze o tym, że w tym czasie, kiedy te dwa najeźdźcze kraje, czyli Niemcy, Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki ze sobą współpracowały, dzieląc się Polską, to ta współpraca, no, wygląda na to, że dochodziło też do pewnej koordynacji, choć nie wiem, czy są dokumenty potwierdzające, że to rzeczywiście oba te kraje, rządy obu tych krajów koordynowały te akcje, ale mimochodem przynajmniej dochodziło do koordynacji zbrodni. Znaczy wtedy, kiedy Niemcy tępili i wyrzynali polską inteligencję, przeprowadzali swoje akcje chociażby wobec oficerów, czy właśnie wobec polskiej inteligencji, dokładnie to samo robili po swojej stronie, czyli w tej części Polski okupowanej wschodniej, Sowieci. Dokumenty są, aczkolwiek pokazują przygotowania, czy samą współpracę. Wiemy o co najmniej dwóch, trzech konferencjach odbywanych przez oficerów, funkcjonariuszy Gestapo i NKWD w Zakopanem. Się spotykali w miłych okolicznościach przyrody, siadali funkcjonariusze obu zbrodniczych organizacji, planując wspólne działania przeciwko Polakom. Znamy umowy zawarte między Związkiem Sowieckim a Trzecią Rzeszą. To ten, można powiedzieć, drugi pakt Ribbentrop-Mołotow z 28 września 1939 roku, w którym nie tylko na nowo wytyczono granice, ale również zapowiadano, że żadne państwo, że obie strony umawiające się nie będą u siebie tolerować działalności wymierzonej w drugie. Czyli NKWD zobowiązuje się tępić działalność antyniemiecką Polaków, a Niemcy zobowiązują się tępić Polaków, którzy będą chcieli robić coś, działać przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Więc te dokumenty mamy. No, a potem są fakty, których nie możemy uznać za zwykłą koincydencję, zbieżność w czasie przypadkową. Takim najwyraźniejszym przykładem koordynowania akcji represyjnych jest 24 grudnia 1939 roku, kiedy to Niemcy u siebie wyciągają z więzień i wywożą do Dachau księży tego samego dnia. Dokładnie tego samego dnia z obozów jenieckich NKWD wyciąga kilkuset księży i oni giną zupełnie bez śladu. Do dzisiaj nie mamy pojęcia, co się z nimi stało. Właściwie z jednym jedynym wyjątkiem wśród tych, powiedziałem księży, powinien powiedzieć kapłanów, bowiem wśród tych kapłanów wyciągniętych z obozów NKWD był również naczelny rabin Wojska Polskiego, Baruch Steinberg. I jego ciało później okazało się, że leży w Katyniu. Więc on zniknął 24 grudnia, a potem tak jakby go Niemcy, Rosjanie przywieźli z powrotem do obozu. Natomiast po pozostałych księżach ślad zaginął. Jeżeli spojrzymy na daty egzekucji katyńskich dokonywanych na Polakach z trzech obozów, zobaczymy, że te egzekucje są, no, prawie że przebiegają w tym samym czasie, kiedy Hans Frank zarządził akcję AB. W Polsce, pamiętamy, w wyniku akcji AB likwidowano warstwy przywódcze, warstwy wzorotwórcze, marszałek Sejmu Maciej Rataj czy Kusociński zginęli właśnie w ramach akcji AB w Polsce. Więc to nie ma takich przypadków. To nie ma takiej tak daleko idącej zbieżności. Narady w Zakopanem informują nas, że oba reżimy umawiały się mniej czy bardziej precyzyjnie, żeby Polaków eksterminować. No właśnie, panie profesorze, bo my mówimy już o czasach, kiedy II wojna światowa wybuchła, Polska została podzielona między III Rzeszę a Związek Sowiecki i o tej koordynacji dwóch agresorów, straszliwych agresorów, ale jeżeli cofniemy się w czasie i spojrzymy na historię społeczności polskiej, bardzo licznej, bo przecież pozostałej po traktacie ryskim na terenie Związku Sowieckiego, część Polaków wróciła, ogromna część tam po prostu pozostała, to widzimy, że na przestrzeni lat, niemalże od początku, kiedy ci Polacy wpadają w łapy Moskwy, stają się najgorszym wrogiem i są regularnie poddawani terrorowi. To zresztą, też żeby unaocznić jakby jak i za co można było zostać zabitym, będąc Polakiem w Związku Sowieckim. Ja tutaj może przytoczę taki opis, który zamieszcza pan profesor Hiroaki Kuromiya, świetny sowietolog, wybitny z czasów, badacz czasów dyktatury Stalina, wykładowca Uniwersytetu Indiana. To jest książka Głosy Straconych, ona parę lat temu, nawet trochę więcej niż parę, bo ponad 10 lat temu, kilkanaście lat temu została w Polsce wydana. Pisze o tym, że tak naprawdę klasyfikacja, ta faszystowska agitacja, która karana była śmiercią, to na to, żeby już zostać zaliczonym do grona faszystowskich agitatorów, wystarczyło powiedzieć, że Polska to dobry kraj. I pan profesor Kuromiya takie przypadki po prostu odkrył i opisuje. To naprawdę robi, to pokazuje skalę nienawiści, też taką irracjonalną, tak jak pan profesor powiedział, zło wcielone, tak? Bo to przecież Polacy, też będąc bardzo często ludźmi bardzo wykształconymi, mogli, mówiąc już tak zupełnie wprost, przydać się Związkowi Sowieckiemu, ale mimo wszystko Stalin i władza na Kremlu uznała ich za ludzi niebezpiecznych, ludzi, których trzeba zgładzić bez względu na to, że Związek Sowiecki wraz z ich śmiercią poniesie też pewne straty. O tym pan profesor Swianiewicz zresztą dość dobrze pisał. Jak pan profesor na to patrzy? No właśnie, to jest o tyle zadziwiające, że aż do roku 1937, kiedy to Stalin zarządził rozpoczęcie operacji antypolskiej, Związek Sowiecki przeprowadza całe mnóstwo akcji wymierzonych w grupy społeczne, ale zawsze są to akcje, można powiedzieć, w duchu marksistowskim czy w duchu leninowskim. Wrogami są burżuje, wrogami są biali oficerowie, wrogami... Kułacy i zawsze jest aspekt klasowy. Wrogami, tu cały czas mamy walkę klas, tak? Mhm. Tak jak ją Stalin postrzegał, że walka klas zaostrza się w miarę postępów w budowie socjalizmu, więc ta walka mu się tam zaostrza. Jej kulminacją jest eliminacja starych komunistów. Walka klas zaczyna sięgać również partii komunistycznej. Ale to jest wszystko zgodne z duchem dialektyki marksistowskiej, z leninowską pragmatyką rewolucji. Natomiast ni stąd, ni zowąd. W sierpniu 1937 roku Jeżow wydaje rozkaz rozpoczęcia operacji antypolskiej. Jest to pierwszy wypadek, kiedy Związek Sowiecki zaczyna eksterminować grupę ze względu na narodowość. Nie ze względu na przynależność klasową, tylko ze względu na narodowość. I są to Polacy. Nie jakaś inna grupa narodowa, nie jacyś inni, któraś z innych licznych przecież mniejszości, tylko Polacy, którzy byli naprawdę malutką mniejszością. Szacuje się, że Polacy stanowili w masie ludności Związku Sowieckiego 0,6%. A tu raptem się okazuje, że Polacy są największym wrogiem, że Polacy stworzyli gigantyczną polską organizację wojskową, która zinfiltrowała wszystkie struktury i instytucje państwa sowieckiego. I trzeba tę polską organizację zniszczyć, ponieważ ta organizacja w rzeczywistości nie istnieje. Nie ma polskiej organizacji wojskowej, więc zabija się Polaków. Ewidentnie, żadnych innych argumentów. Tu nie ma mowy o jakichś szpiegach, o sabotażystach. Nie. Nie ma żadnych dowodów, bo być nie może, bo coś takiego jak PLW nie istnieje. PLW została zlikwidowana w 21 roku. Więc jedyną przyczyną eksterminacji jest przynależność do narodu polskiego. I zwróćmy znowu uwagę na nieprawdopodobny zupełnie kontekst. Przecież my mamy w tym czasie ze Związkiem Sowieckim umowę, pakt o nieagresji, o w miarę dobrej współpracy. Panuje pokój, a oba państwa mają nawiązane stosunki dyplomatyczne. I w tym czasie rozpoczyna się eksterminacja Polaków. Skala tej eksterminacji do tej pory jest nam nieznana i dopóki nie uzyskamy dostępu do archiwów rosyjskich, znana nam nie będzie. Znamy jakąś część, to co zdołali sprawdzić i ustalić działacze Memoriału, którym też w którymś momencie odebrano dostęp, ale to co zdążyli ustalić, że aresztowano ponad 140 tysięcy Polaków, z czego 111 091 rozstrzelano. Czyli procent rozstrzelanych w stosunku do aresztowanych to jest powyżej 80. Absolutnie niespotykany w żadnej z innych wcześniejszych akcji sowieckich. Nawet ten wielki terror, wielka czystka to była na poziomie 60-70%. 80% Polaków aresztowanych jest zamordowanych, a to wcale nie jest koniec, ponieważ morduje się mężczyzn, kobiety pozbawione oparcia, kobiety rozstrzelanych wrogów państwa sowieckiego nie mogą znaleźć pracy, same idą na zsyłkę, bo przecież jest proste rozumowanie śledczych z NKWD, żona musiała wiedzieć, że mąż jest szpiegiem. Skoro wiedziała, a nie powiedziała, to sama jest winna. Więc mężowie są rozstrzeliwani, kobiety jadą do łagrów, zostają dzieci, które się zabiera do domów dziecka, które mają ich wychować na dobrych obywateli Związku Sowieckiego. Straty polskości w ciągu tych dwóch lat, od sierpnia 37 do listopada 38 roku, czyli rok właściwie, nieco ponad rok, są gigantyczne. Nawet nie wiemy jakie, bo nawet dyplomaci polscy, którzy przecież wówczas byli w Związku Sowieckim, powtórzę, mieliśmy nawiązane stosunki dyplomatyczne, oni nie wiedzą, co się dzieje. To się dzieje w takiej tajemnicy, że nie wiemy, gdzie ci ludzie są. My się słusznie oczywiście martwimy o ofiary Krwawej Niedzieli, o ofiary ukraińskiego ludobójstwa, natomiast na terenach kresowych, czyli tych za Dźwiną, tych, które po pokoju ryskim znalazły się w Związku Sowieckim, leży Polaków co najmniej 111 091 i my nie mamy najmniejszego pojęcia, gdzie oni są. Właśnie, panie profesorze, to co pan opisał, tą całą sytuację, bo rzeczywiście Memoriał podaje tą liczbę około 111 tysięcy, ale też trudno ją uznać za ostateczną, bo tak jak pan powiedział, w pewnym momencie po prostu wrota archiwów się zatrzasnęły i nikt... A Memoriał został zdelegalizowany. I nikt tych badań nie mógł dokończyć. Nawet w gruncie rzeczy też pewno trudno ocenić, czy historycy pracujący w Memoriale mieli dostęp do wszystkich dokumentów nawet przez ten krótki czas, ale jakby pomijając już to, skala śmierci, które jakby były konsekwencją tych rozstrzeliwań, jest też porażająca i już moim zdaniem kompletnie nieoszacowana. Ja pamiętam, jak rozmawiałam zresztą również na antenie w Radiowej Trójki, w Trójce na Kresach, z panem Krzysztofem Jabłonką, który w latach 90. był polskim konsulem w Charkowie na Ukrainie i właśnie wtedy też, to był dawno temu, ale żyli też ci, którzy jakoś tam pamiętali tą akcję antypolską i opowiadali mu, relacjonowali, jak to wyglądało. I wtedy, kiedy on dopytywał właśnie, co z tymi rodzinami, jeżeli mężczyzna został zastrzelony, a przecież są takie dane, z których wynika, że po tej akcji antypolskiej niemal co drugi dorosły mężczyzna w polskiej wspólnocie na terenie Związku Sowieckiego został po prostu zabity, więc to też pokazuje, jaka to jest skala. Ale co było z tymi kobietami, z tymi czasami matkami starszymi, dziećmi małymi, trochę większymi, to wtedy mu historycy, ci miejscowi, czy ludzie, którzy się orientowali, mówi tak naprawdę pomnóż tę liczbę 111 tysięcy razy 4, a może nawet razy 5. Tak to było szacowane, przynajmniej wówczas, no nie ma na to dowodów naukowych, to nie są badania, to są po prostu relacje i takie przemyślenia ludzi, którzy no byli świadkami lub rozmawiali ze świadkami tych zbrodni. A to przecież to też pokazuje tą no, wielką skalę tego przedsięwzięcia. To też pokazuje, jak ogromna część aparatu terroru Związku Sowieckiego, przecież niesamowicie rozbudowana, ten aparat był niesamowicie rozbudowany, była zajęta, można powiedzieć, wyłącznie naszymi rodakami. Na mnie wielkie wrażenie zrobiła wizyta w Żytomierzu. I tam przewodnicząca Związku Polaków w Żytomierzu zabrała nas, szliśmy między garażami, przeszliśmy między garażami, między takimi ogródkami działkowymi, stanęliśmy na takim placyku 50 na 50 może. I ona mówi, no tu wedle naszej lokalnej pamięci leży około 25 tysięcy Polaków. I po prostu tam są, między tymi garażami i ogródkami działkowymi. Czesi wystawili pomnik, bo leżeli tam również Czesi. Polacy mają taką skromną płytę, natomiast jest to zupełnie nieprzebadane. Tak, rzeczywiście, te 100 tysięcy możemy pomnożyć. Może nie aż razy 4, bo wszystkich Polaków w Związku Sowieckim w tym czasie mieszkało około 700 tysięcy. Ale myślę, że razy 2, razy 3. No a jak dodamy ten los dzieci, które właściwie no, zostały wynarodowione, zrobiono z nich obywateli sowieckich. Co się stało z kobietami, nawet nie wiemy, może gdzieś tam ich rodziny jeszcze, potomkowie gdzieś w Kazachstanie żyją i w ogóle nie pamiętają o tym, skąd się wzięli na świecie. Więc i to jest, jesteśmy w stanie może bardziej zrozumieć ofiary czasu wojny, prawda? Toczy się wojna, jak toczy się wojna, giną ludzie nie tylko na polu bitwy, nie tylko w okopach. Giną również w czasie wojny totalnej, giną ludzie na zapleczu. Natomiast ta masakra antypolska dzieje się w czasach pokoju. To jest podwójnie przerażające. I to natomiast jest nienawiść. No właśnie. I to już ostatnie tego zdanie, panie profesorze. Dlaczego? Bo się nasuwa pytanie, dlaczego? No i na to też nie umiemy odpowiedzieć. Czy Stalin nas tak bardzo nienawidził? Czy było to coś jeszcze? I mu powiedziałem, że na koniec wrócę do tych ofiar z czerwca, lipca 1941 roku. To jednym zdaniem. Dobrze. Polskie ofiary. Kilkanaście tysięcy Polaków zabitych wtedy w NKWD to jest mniej więcej połowa ofiar. Druga połowa to są ludzie z OUN, z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Jesteśmy i my, i Ukraińcy ofiarami NKWD. I tym bardziej dziwne i niezrozumiałe stają się następne lata, kiedy zamiast być sojusznikami połączonymi wspólnym cierpieniem, staliśmy się wrogami. To prawda. Pan profesor Tomasz Panfil, historyk, był gościem Trójki na Kresach. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. A na kolejny odcinek Kresówek w cyklu Katarzyny Guńskiej zapraszamy w następny czwartek o stałej porze. A dzisiaj żegna się już z państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska. Życzymy dobrej nocy i do miłego usłyszenia. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypij alkohol, uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha.